Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Minuta po czwartej, żeby tak zgrabnie przeskoczyć ze strefy dread do coś mi świta, skoro mamy dzień wyznawania miłości, nie zaszkodzi przypomnieć słów Marleya. Taki prosty przekaz. Pokonuj diabły czymś, co nazywa się miłość. Gdzie jest miłość, tam jest życie. Kochaj, żeby żyć i żyć. I żyj, żeby kochać. To my dalej w stronę szóstej, od teraz wspólnie z miłości do radia też. Halina Reszczyńska, nadal Michał Żołądkowski od teraz. Dzień dobry. Find yourself a girl and settle down.

15 minut po czwartej, trójka, coś mi świta. Otwieramy paczkę z napisem kalendarium muzyczne. A tu jeden z najlepszych rockowych wokalistów wszechczasów, a może i najlepszy. Dostał m.in. propozycję, by zagrać w Grze o Tron. Odrzucił jednak rolę w serialu, mówiąc, cytuję, musiałbym jeździć na koniu, robić głupie miny. A też nie miałem czasu, żeby zapuścić brodę. Robert Plant, żyjąca żywa legenda. To też jego tekst, czyli świętujemy 77. urodziny Roberta Planta, słuchając już w programie trzecim Schodów do nieba. And it makes me wonder. guess you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Do ostatniej kropli. 23 minuty po czwartej, schody do nieba, a my wchodzimy głębiej w kalendarium muzyczne. Nazywał się Isaac Hayes, aktor, kompozytor, wokalista, producent muzyczny. Nie żyje od 17 lat, dziś 83. rocznica jego urodzin. Uważany jest za jednego z prekursorów rapu, co pewnie potwierdziłby Filip Kalinowski, prowadząc audycję Zbiórka z Podwórka. Ta audycja w Trójce co wtorek, tuż po północy, a Isaac to między innymi zagrał w filmie, który bardzo lubię. Sam początek lat 80. był księciem Nowego Jorku. Duke w filmie Ucieczka z Nowego Jorku. W filmie w roli głównej Kurt Russell, a w Trójce teraz na antenie w roli głównej Isaac Hayes jako Shaft.

O, Kraftwerk, ja myślę, że było całkiem sensownym pomysłem takie oto połączenie. Tutaj też elektronika, tyle tylko, że brytyjska, 1982 rok, z płyty Upstairs at Eric's, Vince Clark i Alison Moye. Ten krążek zaprezentowali 20 sierpnia, dokładnie 43 lata temu. Proszę Państwa, sytuacja na chronometrach, 24 minuty do 5. To teraz jeden z moich ulubionych zespołów i muzyków również. Gdy zmarł w 1986 roku, miał zaledwie 36 lat. Phil Lynott dzisiaj, o właśnie, 76. rocznica jego urodzin. Zatem Thin Lizzy w trójce, akurat nie Boys Are Back in Town czy Whiskey in the Jar, te największe przeboje, ale postanowiłem przypomnieć właśnie ten w programie trzecim Polskiego Radia. Jail Break. Jailbreak somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High to low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best you move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight is gonna be a jailbreak. Tonight there's gonna be trouble. Some of us won't survive. See, the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose. Alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak. Trouble. So trójka włączona, ale są takie utwory, jest okazja nałapać dobrej energii. Przed chwilą patrzyłem, jak Halina, realizująca audycję, wkręcała żaróweczki, takie to ćwiczenia właśnie przy tym utworze. No tak, sprzyja. Doug Feiger, wokalista, gitarzysta grupy The Knack. Dzisiaj 73. rocznica jego urodzin. My Sharona. Ten utwór premierę miał w 1979 roku, ale popularność zdobył tę największą w 94. Piosenka wykorzystana w filmie Reality Bites. Po polsku to było Orbitowanie bez cukru, gdzie Ethan Hawke miał wielki problem z wyznaniem miłości. Oby dzisiaj problemów nie było. Przypominamy, 20 sierpnia to dzień wyznawania miłości i także dzień, w którym 55 lat temu urodził się Fred Durst, czyli głos grupy Limp Bizkit. Just think about it. Just think about it. Lately I've been skeptical, silent when I would use to speak, distant from all around me, to witness me fail and become weak. Life is overwhelming, heavy is the head that wears the crown. I'd love to be the one to disappoint you when I don't fall down. But you don't understand when I'm attempting to explain, because you know it all and I guess things will never change. But you might need my hand when falling in your hole. Your disposition I'll remember when I'm letting go. The bullshit that I find. Life is overwhelming, heavy is the head that wears a crown. I'd love to be the one to disappoint you when I don't fall down. But you don't understand when I'm attempting to explain, because you know it all and I guess things will never change. But you might need my hand when I'm falling in your hole. Your disposition I'll remember when I'm letting go. You'll get it. Come on. Słaby punkt, Feeders Down, Kryptonite, ich pierwszy wielki przebój sprzed 25 lat. Matt Roberts, współzałożyciel grupy, gitarzysta, zmarły 20 sierpnia, 9 lat temu. Kryptonite zostaje, bo to też słowo wykorzystane w tytule debiutanckiej płyty grupy Spin Doctors. 34 lata temu zaprezentowali się światu całym albumem Pocket Full of Kryptonite. Proszę Państwa, 6 minut do 5, trójka, Polskie Radio, właśnie z tego krążka. Już słyszymy Little Miss Can't Be Wrong.